Naposled dobré odpoledne. Vítám vás u zaběhané panelové diskuze, která bývá každoročně na konci bloku sociální filozofie. Ale možná, že je i dobře, že jsme nedodrželi časový rámec, protože jsme věděli, že tady nebudou všichni, kteří by to být měli. Není nikdo z těch přednášejících včerejší den. Ale přece jenom tu zůstali dnešní, totiž Pavel Berša, Ondřej Lanský a Tomáš Samy. A jak jsem říkal, uděláme to komorní. Když jsem přemýšlel nad tím, jakým směrem vést tu diskuzi, tak jsem narazil na několik oblastí, mnohé z nich tady vlastně byly v těch volbách zmíněny. Taky mě trápilo, zdali nepokračovat té otázce vzdělání a vzdělávání, výchovy. Ale nakonec jsem si řekl, že bychom to mohli převést úplně jiným směrem, akutním, aktuálním, totiž k okolnostem vypuknutí epidemie koronaviru a souvisejících opatření. Na konci února napsal celku známý italský filozof Giorgio Agamben a kritiku italské vlády a médií za to, že se snaží, že začínají uplatňovat jisté restrikce, karanténu, sociální distancování a že nemají dostatečný důkaz, že to onemocnění nebo jeho dopady jsou natolik závažné, aby bylo nutno k těmto opatřením přistupovat. Agamben přitom navázal na téze známé třeba z jeho knihy Homo sapiens pod titulem Suverénní moc a pouhý život. On vlastně popisuje, tvrdí, že se stále zvětšuje uplatňování politické moci nad jednotlivcem v moderní společnosti a mluví přitom o výjimečném stavu. O výjimečném stavu jako omezování svobody státními orgány a postupné přeměně tohohle výjimečného stavu vlastně ve stav trvalý. Agamben říká, že si lidé tak zvykli žít v podmínkách neustále krize, že už ani nevnímají, že jejich život se redukoval na čistě biologické podmínky a nemá ani žádnou sociální a politickou dimenzi, ale ani lidskou a citovou. Pokračuje, společnost, která žije ve stavu permanentní nouze a ohrožení, nemůže být společností svobodnou. Ve skutečnosti žijeme ve společnosti, která obětovala svobodu takzvaným bezpečnostním důvodům a proto se odsoudila žít ve stavu permanentního strachu a nejistoty. Agamben sám teda později se omluvil za ty vyjádření v počátcích vypuknutí té největší krize v Itálii, ale přesto si myslím, že to jeho varování tím nestrácí na jisté zajímavosti. A nevím, zdali formulovat tu otázku přímo tak, zdali teda žijeme v nějakém výjimečném stavu, který se stal stavem trvalým, že žijeme v propojení tady té státní moci propojené se soukromým finančním sektorem a je neoddělitelnosti jeho zájmu. A nebo tady může vystat otázka, zdali nesledujeme nějaké posilování státní moci. Mohlo by tomu napovídat třeba znárodnění všech soukromých nemocnic ve Španělsku v březnu. Ale zase na druhou stranu, když pozorujeme průběh reakcí třeba v USA, ale i jinde, tak to se spíš zdá jako propuknutí jakéhosi chaosu, kde i jednotlivé státní úrovně začínají bojovat mezi sebou. Současně je to situace šíření různých nepravd, fake news nebo konspirací, a to i ze strany třeba představitelů té státní moci. A mluvilo se tady o technokracii včera, předtím se tu mluvilo o zradě vzdělanců, respektive zradě zrady vzdělanců. Takže možná by nás u toho i napadla otázka, jaká je role filozofů nebo sociálních vědců v tomto procesu, v tom, aby se na tyto problémy nahlíželo ve smyslu o něch vzdělanců, jak tu byla včera řeč, totiž komplexně a nikoli nějak sekově, pachidiotsky nebo jenom a pouze partikulárně. Takže možná je i ta otázka, kdo je to odborník, jestli je to ten, kdo omezuje, jak pro mnohé se třeba epidemiolog Primula stal symbolem jakéhosi omezování svobody, pro jiné ale zjevně zase znamená nějaké uklidnění tím, že má tu odbornickou, tu expertní pozici. Takže za mě asi bych řekl, že jsme v situaci, kdy nevíme, zda tento výjimečný stav, protože ať už stále trvá, nebo v každém případě proběhl, je příležitostí ke změnám, a pokud je budeme naše síly mobilizovat správným směrem, tak jistě ke změnám nějakého spojování, tak jak o tom mluvil Žižek v reakci na ten Agamben-ův přístup. Ale to už bych tady asi neotvíral, času nemáme moc, jsme aspoň někteří z nás unavení a jiní chtějí odjet. Takže bych předal slovo panelistům a pak vám všem ostatním. Pavle, ty asi začneš. Mě mrzí, že jsem nečetl ten Žižkův, tu Žižkovou odpověď, tak nevím, ale já první, na co jsem narazil, byl nějaký text Michaela Hausera, který reagoval na toho prvního Agambena a označil ho tam za liberální levici. Jo. A já jsem říkal, co to je za absurditu, jo. Protože ten Agamben vlastně v těch knihách, jako je Homo Sacer a další, těžko fakt může být označen za liberální levici, protože základní point těch knih je to, že ten neoliberální režim vlastně skrývá v sobě to vlastně fašistický autoritářský nebezpečí. Určitě Agambena těžko můžeme označit za liberální levici v takovém tom smyslu, jak se tomu běžně rozumí, totiž jako někoho, kdo právě respektuje ty základní instituce liberální demokracie a chce je naplnit nějakým levicovým obsahem. Ale potom jsem si přečetl toho Agambena a fakt jsem zjistil, že a to jsem četl jako jedním okem a uchem a druhým jsem poslouchal určitý typ jako lidí mé generace, kteří ještě zažili komunismus a teďka jsou v takové antibabišovské póze, jo, jako pozici, existuje taková kategorie, ne všichni lidi mé generace jsou, ale určitý typ, jo, takových jako intelektuálů, kteří zažili vlastně ještě za svého dospělého věku, jo, ten autoritářský komunistický režim, a kteří měli úplně takovou knee-jerk reaction v těch prvních týdnech, a mají dodnes někteří z nich, a říkali, ten Babiš, obzvláště ve chvíli, kdy on zavřel ty hranice, řekl tak, a teď je to znova. Znova jsme zavření v těch hranicích, jo, jako za železné opony. On to zneužil. On to zneužil, on chce nastolit nějaké autoritářské režim. A já jsem říkal, no to je vlastně pravda, ten Agambenův argument je v podstatě totožný. A ten Hauser v článku, který píše v češtině, tak ho sice neprávem označil za liberální levici, a z druhé strany tyhle lidi většinou by nešlo označit taky za liberální levici, ale z opačného důvodu, oni vůbec nejsou na levici. Většinou je to ta liberálně konzervativní pravice, jo, kteří volí TOP 09. Nebo, jo. Ale je pravda, že zajímavým způsobem se jakoby překryl tenhle typ reakce. Jo, jako na, že oni měli stejný vlastně argument, který vycházel z úplně opačného pozadí. To pozadí bylo kontrast mezi liberální demokracií a zkušeností komunistického režimu jako autoritářství. Zatímco on celý život tvrdí ten Agamben, a proto já jsem ho taky nikdy úplně, jak bych řekl, nestrávil. Ten jeho argument já jsem nikdy nestrávil, že by to bylo vlastně totéž. Jo, on dělá v některých svých knihách analogii mezi koncentračním táborem a liberální Amerikou. A to se mně fakt zdá divný, jo? Jako to úplně takhle vytváří takovou zvláštní mlhu, v které jsou všechny krávy černý prostě, jo. Čímž neříkám, že všechno, co píše, je nezajímavý, jo. Ale takže tohle je první poznámka, že v českém kontextu ten jeho argument spíš se takřka v 80% překrývá, jo, dáme-li stranou některé terminologicky pochopitelné rozlišnosti s argumentem takových antikomunistických liberálů mé generace, kteří zároveň jsou antibabišovští, protože si myslí, že ten Babiš ohrožuje vlastně tu liberální demokracii. Ale co se týče toho, myslím, že na to ještě too early to say, jak se říká, jo, že příliš brzo na to, abychom dělali nějaký velký závěr. Jo. Ale já jsem na to, co to ve skutečnosti, všichni se shodují na tom, že ta koronavirová krize, ta sanitární krize zrychluje určitý procesy, které byly předtím nastartované, že zviditelňuje určitý rozpory, které předtím byly třeba skryté nebo marginalizované. Myslím, že na tom existuje nějaká shoda. Já jsem ve čtvrtek vydal recenzi na toho posledního Ivana Krasteva, což je takový dlouhý esej, taková malá knížečka právě o té koronavirové krizi. A kde on, ale ne úplně se vším souhlasím, já jsem to tak jako rekonstruoval schematicky v té eseji v Právu, v Salonu, ale tu zajímavou věc, která mě připadala jako pozoruhodná, on říká, že on vlastně říká, že tak jedna ta linie je ta, že to může znamenat začátek konce té populistické vlny, toho, co, jo. Třeba zdá se, on třeba možná nakonec se to ještě zvrátí a ten Trump ty volby vyhraje, ale zdá se, že mu to zasadilo celkem těžkou ránu, jo. Že to nebyla úplně, že tohle není úplně situace, na kterou on by byl připraven. Podobně se zdá, že to zasadilo ránu Bolsonárovi, že Bolsonaro v Brazílii. Podobně to oslabilo Borise Johnsona. To jsou tři příklady takových populistických lídrů, národně populistických lídrů, kteří všichni tři bagatelizovali tu. Jo, oni vlastně udělali opačně to, než co kritizovala Agamben. Oni to bagatelizovali a vlastně špatně jako dopadli všichni tři zatím. To ještě neznamená, že nevyhrajou příští volby, ale každopádně teď se to jeví tak, že to. A druhá věc, kterou ten Krastev říká, je, že se jako změnil a že to souvisí s jinou věcí, že tohle jsou přesně lidi, kteří právě zvedali tu populistickou kartu proti těm etablovaným oficiálním diskursům. Jo? To by byla analogie té alternativy pro Německo a to bylo, co popisoval Tomáš, že existují ty oficiální diskurzy, který vede ten establishment mediálně politický v těch stabilních demokraciích. To jsou všechno lidi, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní a kteří jako, jo, tam je propojená skutečně ta etablovaná politická scéna s tou s mediální scénou, v Evropě teda často ještě veřejně právní, jo, to nemusí být případ v Americe, ale v Evropě je navíc ještě propojená na ten stát, jsou to často veřejná média, jo, které. A tady skutečně nějaký reálný problém v posledních 20 letech vznikl, že část té společnosti, zhruba teda můžeme říct nižší střední třídy, ale ne vždycky jenom oni, to je taky pozoruhodné, že často voliči jsou i z té střední a vyšší střední třídy. Jo. Prostě část té společnosti získalo nedůvěru vůči těmhle diskursům, jo. Nedůvěru. A začala se ta nedůvěra prohlubovat a ty národně populističtí lídři typu Johnsona, Bolsonara, Trumpa, Salviniho v Itálii a tak dále, vlastně vytěžili výborně tady tuhle nedůvěru. A bylo to spojené s antiexpertokracií, s kritikou expertů, protože ti experti většinou jsou napojení na tu státní moc, jsou to akreditovaní experti, že jo. A tu akreditace si získávají z té státní moci. Takže to je napojený na kampaně proti očkování, na různý takovýhle věci, všelijaký. Jo? Nemusí to být jenom bezprostředně politický. Hluboká nedůvěra vůči expertům. A ten Krastev říká, že zajímavý, vlastně říká, že ta koronavirová krize může změnit to status quo, který nastalo po té poslední krizi, což byla krize finanční a ekonomická. Že po té finanční a ekonomické krizi si část té levice vlastně myslela tak, teďka je to vlastně jasný, všichni to přece vidí, jo, ten problém je v tom kapitalismu, nebo alespoň v tom typu toho kapitalismu finančního, globalizovaného, který máme posledních 30 let. A teďka přišla ta chvíle, kdy jako přijde ta levice do popředí a řekne, že ta sociální levice teda, že ne ta kulturní, ta už byla v popředí, jo, a ta do jisté míry kompenzovala právě tu absenci té sociální levice a řekne, je třeba omezovat ten globální kapitalismus a zavede nějaký antineoliberální diskurs. Ale to se vůbec nestalo. To se nestalo. Jo. Ten neoliberální diskurs v těch takových optimistických variantách byl sice oslaben, ale vůbec nestratil to svý dominantní postavení. A ten Krastev říká, že vlastně to taky, a že vlastně to ještě víc podpořilo, že některé aspekty té krize podpořily vlastně ten antiexpertní diskurs, ten antiestablishmentový diskurs. Že najednou byla ta, a oni nám to neřekli, ti jejich ekonomičtí experti nám to neřekli. Jo? Protože oni mají svý experti a oni nám lžou a tak dále. Takže on říká, že paradoxním způsobem vůbec ta finančně ekonomická krize, která podle sociální levice měla přinést to prozření jo, a nastartovat nějaký odklon od toho neoliberalismu k většímu důrazu na stát a tak dále, to vlastně vůbec nepřinesla. Naopak otevřela dveře Trumpovi nebo jiným, kteří zvláštním způsobem často mají neoliberální background. Třeba Johnson má neoliberální background. Ten Bolsonaro vlastně taky, jo, tam dal ministra průmyslu nebo ekonomie do ty vlády, což je neoliberál. Ale zároveň to spojovali s tím populistickým diskursem, jo, s tím, jako, který je zároveň antiexpertní a antiestablishmentový. My vyměníme, a to znamená, establishment a experti byli spojovaní s těmi státy, jo, a ta finanční a ekonomická krize vůbec neobrátila tu nejistotu a ten strach proti kapitálu ke státu, ale naopak vlastně otevřela dveře těm, kteří napadali ten stát, že ten ovládá ta elita a my teďka to všechno změníme něčím radikálně jiným. Jo? A potom samozřejmě oni trošku kutili, že jo, ten Trump trochu vlastně potom, on tam samozřejmě na rozdíl Johnson skočil jenom na ten nacionalismus. Zatímco ten Trump skutečně tam měl takový prvky to antiglobalizační vysloveně, že jo, jakože zavře ten stát. Já už skončím, jenom dokončím tu Krastevovu myšlenku. Ten Krastev říká, že zdá se, že ta koronavirová krize by to mohla změnit. Zdá se, že některé ty západní společnosti, alespoň, ne asi všechny, že najednou to obyvatelstvo začalo důvěřovat tomu státu a poslušně plnit ty příkazy toho státu. Myslím, že česká společnost byla jako zajímavá v tomhle. A ti experti najednou, v tomhle případě teda nikoli v ekonomové, ale ti epidemiologové typu Primuly, tak najednou se stali jako uznávaným hlasem, který ty lidi respektují a čekají na to, až on se vyjádří a další a sledují ti lidi tu. Takže najednou expertíza a experti, akreditovaní experti, jsou najednou v popředí jakože a stát taky. Najednou se tomu státu dovolí věci, které by se mu předtím nikdy by si o tom nikdo nesnil, že by se mu dovolil. On v podstatě se mu dovolí zastavit tu ekonomiku. Takže ten Krastev říká, že možná, on taky říká možná, protože nikdo nemůže vědět, ty z těch zvratů ještě může přijít víc, ale že možná, že se teď teprve otevírají dveře pro nějakou sociální levici, která znovu zhodnotí roli státu. Roli státu v regulaci ty ekonomiky a taky v redistribuci toho bohatství. Až zde skončím. Nevím, kdo chce pokračovat. Ondra. Ne. Tak ty domaš. Jako já se teda začnu asi, abychom byli věrní tomu, co zde zaznívalo v různých debatách, tak já jako mám ten nedostatek, že většinou s Pavlem velmi souhlasím, takže se budu snažit šlapat maximálně na plyn nesouhlasu i tam, kde možná to není úplně přesně můj názor, ale pro plodnost diskuze to bude určitě užitečné, a protože asi od nás neočekáváte, že se budeme jenom přátelsky poplácávat po ramenou. Čili se vším tím, co zde zaznělo, lze určitě souhlasit, ale dodal bych k tomu nějaké drobné kritické poznámky. Já se neznám bohužel ten Krastelův text, takže nemůžu úplně kompetentně o něm diskutovat, ale myslím si, že nejsem sám tady v publiku a že se prostě bavíme o těch formulacích, které tady řekl velmi eloquentně Pavel. A já mám jaksi problém s tvrzením, že se posílila expertíza a že se případně, to tam taky jako nějak zaznívalo, že se posílil stát, nebo respektive takhle. Já s tím tvrzením souhlasím, ale myslím si, že je jednostranné, protože v těch společnostech, které jsme mohli sledovat, jsme zaznamenali vždycky obojí. Ve všech společnostech, dokonce i v té české společnosti, jsme zaznamenali posílení expertízy, ale také jsme zažili české demonstranty s českou vlajkou, jsou na to fotografie, nechceme vakcínu, chceme svobodu. Jo? To je všechno jenom ne expertokracie. A to je přesně... Takže jako já si myslím, že se totiž posílili oba ty tábory, byť bych souhlasil asi s tím, že ne stejnou měrou. Nicméně, jestliže tím trendem, kterým procházela naše část světa předtím, byla nějaká polarizace těch společností, tak si myslím, že daleko výstižnější, než říct, že se posílila ta expertní, nebo jenom a hlavně ta expertní část těch hlasů, je říci, že vlastně ta koronakrize posílila a akcelerovala tu polarizaci. Jo? I v Americe, i u nás, dokonce v tom superstabilním Německu, jo, vlastně všude, kde jsem to já mohl jako jazykově sledovat, došlo k těm procesu. Zrovna tak se státem posílil stát nebo oslabil. No, samozřejmě bychom mohli dokumentovat spoustu různých příkladů, kdy minimálně dočasně ten stát nějak hmatatelně posílil. To je naprosto jasné. Ale zároveň v českém případě, zejména když to srovnáváte třeba s tím, co se dělo v Německu, byl stát velmi intenzivně rozkládán hlavním aktérem řešení té krize, premiérem Babišem, který kdy zkrátka vláda nasazuje, je to doložitelné, je to ve veřejných médiích, to není žádná konspirace, prostě nasazuje bílé koně na ministerstvu zdravotnictví a tak dále, kdy zkrátka lidé, kteří mají na krku x exekucí, ale byli ještě na městském úřadě Prahy 5, jsou ručiteli 100 milionových zakázek, na základě kterých se získávají roušky, jiný ochranný materiál. Zkrátka dochází, jsou i za situace posílení nějakých složek toho státu, zároveň dochází k jeho rozkrádání a rozkládání. Takže ten stát je paralelně, jaksi on je oslabován ve chvíli, kdy jeho věd hlavně vypadá, že je posiloval. Čili já bych byl jakoby poněkud skeptický k hlasům, a říkám, nemohu je hodnotit komplexně, protože jsem to myslel jako nečel, ale jenom jsem to tak zaznamenal jako in margine, jo? Jenom tak jako prostě vím o té debatě. Ale byl bych jako skeptický k hlasům, které se snaží z toho vytěžit nějaký jenom jako super jednoznačný závěr. Podle mě ta sociální empirie tuhle věc nepotvrzuje minimálně v rovině posílení expertízy. Relativním bych souhlasil, absolutně ne. A spíš bych prostě to charakterizoval tak, jak jsem řekl, to jest jako větší polarizaci. A zrovna tak vlastně bych byl i trošku Říkal, slíbil jsem, že budu učit Pavlovi, tak s kterým v podstatě fakt souhlasím. Když se budu snažit být tak kritický, jak to prostě umím, tak se snažím vydat ze sebe maximum. Taky tady zaznělo, že to může být jako labutí píseň těch populistů. A je to způsobený tou koronakrizí, no možná někde jo, v tom případě u toho Trumpa a tak dále. Ale ten Babiš je taky populist. A my přece nemůžeme říct, že Babiš je ta koronakrize oslabila. Jako možná ho nepřežije ekonomický důsledky díky koronakrize. To je pravda. Ale akutně mu ta hlavní popularita stoupá. A zrovna tak jsme toho byli svědky u některých populistických lídrů v jiných zemích. Jo? Samozřejmě, že někdo dělal skutečně kapitální chyby typu Trumpa nebo v menší míře u Johnsona a tak dále. A tam potom na to zdá se, že skutečně na to doplatili ti populističtí lídři, kteří se čelně postavili proti té expertíze. A to by vlastně nepřímo potvrzovalo ten Krasterův argument. Nicméně, oni populističtí lídři, kteří se dokázali nějakým způsobem dokázali šikovně využít té expertní retoriky nebo těch hlavních diskuzí, které v tu chvíli vládly, tak vlastně byli posíleni. Jo. Ale byli posíleni i non-populisté, jo. Jestliže nepovažujeme Merkelovou za populistku, a ta byla posílena zase ještě víc. Jo. Čili ono vyvozovat z toho tyhle, je tam spousta prostě různých zajímavých koincidencí a korelací. Jestli to jsou kauzality, v tom bych byl poněkud skeptický. A na závěr bych řekl jednu věc, abych jako se nevymezoval jenom kriticky, co tady zaznělo předtím, tak bych řekl něco jako by svůj vlastní příspěvek jako do té debaty, co si myslím, že v ní jako v českém prostředí moc nezaznělo. Ona má, ta koronakrize, velký účinek. Ona má v dimenzi jednak osobní a jednak sociální. O té osobní spousta lidí psalo z katolických pozic, z konzervativních, z levicových. Zkrátka, co všechno se najednou ukazuje v důsledku toho stavu, do kterého jsme se dostali za koronakrize. To si myslím, že bylo popsáno poměrně přesně, zejména i takové ty akcenty na větší zduchovnění, pochopili jsme, co jsou ty podstatné hodnoty v životě a tak dále. To jsme slýchali zprava zleva, ode však možně velmi často, ale většinou se to týkalo právě takového toho osobního pohledu na svět. Co si myslím, že jsme zatím moc neslyšeli, je, že na koronaviru podle mé domněnky, já to nechci tvrdit nějak autoritativně, ale nevím o nikom, že by tohle s tuhle myšlenkou zatím někdy přišel. Bylo pozitivní to, že i my, kdo se máme relativně dobře, jsme najednou pocítili, jaký to je být vystaven takovému pocitu ohrožení, že máme potřebu se sem proudit. Stejně jako to už dávno před koronakrizí, měli třeba, teď tady budu mluvit, jako by byl antiliberální, už nejsem, ale prostě jako to měli třeba prekarizovaní obyvatelé Varnsdorfů a jiných dalších lokalit České republiky třeba, kde, jak sami dobře víte, možná lépe než já, ta situace prostě pro mnohé lidi není dobrá, kde se ty lidi měli potřebu instinktivně semknout sociálně nebo přimknout se, protože už je do nic jiného, tak vlastně ke kulturní identitě. Jako přimknout se k ní ve chvíli, kdy měli pocit, že už jim vlastně nic jiného nezbývá. A tehdy, pardon, já z toho nezahrnu vás všechny, ale řeknu jako já v možném čísle, my pražští liberálové jsme měli trošku sklon se jim posmívat, teď všeho všude v České republice bylo tolik uprchlíků, že by se vešli do dvou tramvají. A jak je to vlastně směšné, že vy se tamhle bojíte a tak. Ale najednou ten koronavirus nám ukázal, hele, takhle to vypadá, když fakt jde do tuhýho. A oni ho ten pocit měli. Já tím nechci legitimizovat antiuprchlické diskus, aby bylo jasný. Já chci jenom zpřístupnit jejich perspektivu tomu dominantnímu diskurzu, který se k vůči němu staví arrogantně, a to jak spořit, nejenom spořit liberální. Tak zkrátka, on nám dal ochutnat ten koronavirus možnost, jaký to je, cítit potřebu se kolektivně semknout. Nevím o tom, že by o téhle části sociální dimenze koronavirové krize zatím někdo mluvil, tak jsem chtěl říct jako svůj příspěvek do diskuse. Děkuji, Tomáši, já mám dojem, že To je právě to, co říká ten Žižek v té reakci na Agamben. Já to nečím. Ale ne, taky si myslím úplně jistý, já to viděl jenom zběžně. A Ondro, vyjádří se. Já budu asi nejkratší, protože pro mě je problém trošku, že jsem se na to nemohl úplně představit, protože to neznám ani jeden z těch textů, o kterém se tady mluvilo. Takže jenom řeknu, to, co tady zaznělo, mi přijde zajímavý, ale myslím, že opravdu jako brzo to nějak finálně hodnotit, jestli to oslabí nebo posílí populisty. V té Americe to vypadá poměrně silně proti Trumpovi a tak dále. A možná řeknu něco, co jako je mi nejbližší, prostě nějaké moje osobní postřehy, si dva, které to mělo v mým širším sociálním okolí o politice, jak vnímali moji známí nebo moje rodina a jak u nich pozorují změnu v jejich postoji k některým otázkám, považují za zajímavou, ale je to prostě vás spíš v rovině signálů a opravdu jako dojmu, než nějakého silného posunu. Tak první věc je, že asi pátý týden koronavirové krize mě kontaktoval jeden známý, který je, řekl bych, pravicový liberál, a člověk, kterému jsem před 5, 7, 8 lety různě jsem mu vyprávil o koncepci univerzálního základního příjmu. To byla koncepce, se kterou jsem v té době nesouhlasil, dneska už ten názor mám taky diferencovanější, řekl bych. No a on mi volal, povídali jsme si a on mi začal vyprávět o téhle koncepci, že ji jako, jestli jsem o ní slyšel. Tak já jsem říkal, to je prima Honzo, že si to objevil, já jsem ti od mužka před 8 lety, že jsi mi smáhal, protože ti to přišlo divný. Jo, a takovýhle příběhů z mého osobního okolí je celá řada. Jakoby tenhle ten koncept UZP v různých variantách, pod různýma označeníma, najednou o nich hovoří lidé, a já to dokončím, ten Honza, teda mi vlastně dal, on spoluprovozuje jedno ekocentrum a chtěl vlastně, jestli bych nepřipravil nějaký cyklus přednášen to téma. No, což je něco, co by před dvěma lety nedostalo. Nevím vůbec, jestli k tomu dospět, jestli to nám dopadne, ale to je nějaký posun. A druhý příběh, který s tím souvisí, se mi stal minulý týden. Je vlastně, já se přiznám, že jsem tu karanténu vnímal poměrně jako příliš zodpovědně. Je třeba jako první jaký větší výlet jsem realizoval opravdu před týdnem. A byl jsem na 40. bratrance na Moravě a opět velmi pravicové prostředí, velmi prekarizované politicky. Lidé, kteří v době, kdy nastupoval Babiš, tak podporovali. Před rokem už tam byla silná kritika. Je to taková linie, kdy já vždycky jsem byl v nějaký kontrapozici s nima. No a tyto lidé kolem toho bratrance také hovořili o univerzální základní příjmu, jako o zajímavé koncepci. Proč ale? Protože ten dva lidé, konkrétně ten můj bratranec a ještě jeden člověk, ho vlastně svým způsobem zažili. Jak? Tenhle ten můj bratranec mi říká, no, my plánujeme, že poletíme v prosinci na Bali, jo, s ženou. Což je zvláštní věc, protože jsou to lidé, kteří jsou v podstatě na tom velmi špatně, žijou opravdu od výplaty k výplatě, živí se tím, že provozují v podstatě nějaký kurzy, řekněme pro školy a tak dále. A najednou jako jsem si bylo jasný, že má nějaký větší obnos peněz a ptal jsem se, jak je to možný. No, možný je to tak, že ten člověk sám sebe vyhodil z práce, ve které byl zaměstnancem na konci února, zpětně v březnu, no a dostal nárok na pomoc těm osobečům, protože se stal osobečem. Takže má najednou na účtu 70 tisíc, sám o tom mluví, jako že vlastně prožil, kolik prostě získal, jednak neodcházel sociální zdravotní a jednak dostal dvakrát tu podporu. No prostě jak on hovoří, že vlastně získal a že si měl, a teď já cituji, že se má nejlíp, co se kdy měl, ty 3 měsíce teď. A jeden z velnější efektů je, že ta pojedou na Bali. A v podstatě je to spojil s tím univerzálním základním příjmem, protože jeho žena, díky níž jsem se dozvěděl, že o univerzálním základním příjmu psali v časopise, teď já nevím, abych to nekomolil, ale něco jako domácí štěstí, no něco takového. To před 3 lety nečekal. Jako to já to vůbec nemyslím, aby jsme se smáli, jo? Prostě tenhle koncert a bylo o něm psáno. A teď proč to celý říkám? No a v pozdější fázi večera se tam rozohněla diskuze, dvojí diskuze. Za prvé, ale ten UZP je trošku i divný, začali tyhle lidi říkat, protože on by nám ten stát pak mohl říkat, jako předpokládám, že víme, o čem mluvím, když mluvím o univerzálním základním příjmu, nechci tady vysvětlovat. Ale oni začali vyjadřovat obavy, že ten stát by nám přece mohl mluvit do toho, co, jak a budeme dělat, nebudeme, Já jsem na to řekl jeden protiargument, ale teď vám ten stát pomohl, najednou proti němu hovoříte a to zastavilo diskuzi mimochodem. To je v podstatě zadržalo jej mě. A druhá věc, která tam byla zajímavá, je děsivá, a co ti, co nechtějí pracovat. Jo, najednou jsem jako znova vrátil určitý proud kritiky, takže vlastně z mého hlediska nejenom nelevicový, ale neliberální, jo. Protože vlastně jo, UZP je prima, když nám dovolí, teď to trošku skarikuju, když nám dovolí letět na Bali, ale co když pomůže i těm třeba Romům, co žijou na tom malém městě moravském, není tam moc, ale nějaká komunita tam je. Mimochodem, kdykoliv tam jedu a dělají tam nějaký výkopový práce, tak samozřejmě tušíte, kdo pracuje v těch výkopech. Samozřejmě je to jednoznačně epidemializovaná práce, to znamená, pracují tam ti Romové místní. Takže tohle je moje imprese, můj dojem z koronavirové krize, že se jako dostávají do veřejného prostoru vlastně zajímavé koncepty na místa, kde bych je nečekal, jo, domácí štěstí a tak nějak to jmenoval. A zároveň se vlastně velmi rychle objevuje jako pravicově populistická kritika toho konceptu, která najednou začne zase výrazně dělit tu společnost českou na my, co jako, teda my jsme v pořádku, vypracovat chceme a oni. Dokonce to bylo vyjádřeno slovy, že nebezpečí na tom, co nám teď pomohlo, myšleno tím lidem z osobiče a tak dále, je vlastně, že se jako lidi zvyknou na to, že můžou nepracovat. A to je nebezpečí. To pro mě bylo zajímavé. Děkuju. Bohužel, jestli to souvisí s tím zajímavé. Určitě, bohužel je velmi pozdě a mě hrozně mrzí ten neinkluzivní charakter a vás jako jenom pasivních posluchačů, ale všiml jsem si, že Pavel už tady jistě popsal jeden ne, štělis, já si myslím, že bych ho nechal reagovat, publiku, ne. Protože nevidím nikoho, kdo já vím, a nikoho jiného ještě nevidím. Tak to se jako, můžu něco navrhnout jako hodně odstřílený moderátor. Já bych opravdu měla chvíli, a myslím, že Pavel to naznačil, že se neurazí, se jako říct, že se nikdo nehlásí dřív, než já vím, otázka, já jsem ona to byla jako, ta otázka, ne, už se hlásí. Já nemusím dopovím, že bych možná opravdu dal šanci publiku. Já to chápu, a že ono potom, už a to má ten návrh, který bych rád dopověděl. To bylo dobrý, vzhledem k pokročilý hodině, tím snoubíme všechno jako užitečné, pěkný a tak. Potom pokračovat od určitý fázy, od té diskuze třeba v té hospodě. To se tady dělá každý den, to nemusíš. Já vím, ale že by to mohlo časově, někteří z nás jsou opravdu časově velmi limitovaní. Ano, tak nestržuje. Ty to zdržuje. Jestli tohle to bylo to hlavní zdržení, ten tom. Já si taky omlouvám, prosím. Já bych měl jenom připomínku k tomu posílení toho populismu nebo a jeho oslabení. A já bych řekl, že je právě taky velmi brzo na to vůbec nějakým způsobem hodnotit, protože ve chvíli, kdyby teoreticky, vůbec tam v teoretické rovině, přišla ta ona druhá vlna, které vlastně by ten stát zabrat nedokázal, tak by vlastně uklouzl vlastně na svoji banánové štrukce, kterou takzvaně hodil před sebe, a společnost by asi vnímala i tu prvotní, i ten prvotní zásah jako nedostatečný možná. Jenom říkám, že to mohla být jedna z alternativ. Chcete reagovat? Petře, teda. Jo, no taky pro hodinu. Já možná bych začal tím anti-establishmentem, pokud to padlo. To zkus je raději jedno téma nějak no, než více. No. Myslím si, že to je tady já, asi takhle, jak to přechází, má to už určitou tradici od jako vlastně od toho nástupu populismu, bylo by dobrý trošku promyslet, už to tady padlo, zkusit to prohloubit, jak se to vyvíjí teďka v souvislosti s tou krizi. Fakticky k tomu, když o tom přemýšlím o té krizi globálně, jako, což je asi nejtěžší, chybí mi možná v té diskusi problém třeba k selhání těch výrobců těch různých pomůcek. vlastně role farmaceuty, a to nechci, vlastně nechci, abyste se jako když se k tomu nevyjádříte, tak mi to vůbec nebude vadit. Jenom prostě mě tenhle ten globální rozměr trošku chybí. Chybí mi tady vlastně otázka, možná taky nesprávná ekonomicky, zda teda, jo, jak to bylo s těmi pomůckami jako globálně. Je tam i teda ta role státu v tom smyslu, jak teda se okamžitě většina států, pokud se týká pomůcek, absolutně zapouzdřila a prostě nedáme ani jo, té Itálii. Další a vlastně nikde jsem neslyšel, nebo snad by to mělo být od nějaké radikálnější levice, zamyslet se, není to ukázka tedy těch problémů s těma pomůckama jako v tom evropském celosvětovém měřítku, jednoho z mnoha selhání trhu. To samozřejmě se jako je relativně běžný pojem. Ale prostě jsem to v tomhle tom jako přemýšlel, tedy je to selhání trhu a i v téhle oblasti je třeba jiné fungování. Samozřejmě... Petře, pomalu končí. No. Rychle. Poslední, tedy abych končil, i v té rovině nějak ještě obecné. Evropská unie, ano, bylo to selhání, nebylo v jakém slova smyslu, ten faktický průšvih, toho naprosté malé schopnosti, asi by to nebylo spravedlivé, naprosté, ale velmi malé schopnosti poměrně pružněji pomoci Itálii. A teď ty důsledky a vlastně teda nějaký hlubší pohled, jak tahle ta unie funguje anebo si prohlubuje krizi. Omlouvám se, jo, nejsem úplně koncentrován. Tam ještě byl dotaz. Jo. Byste se chtěl zeptat, jo? Tak se ptejte. Prosím. Nebo kdo? Kdo se hlásil? Jo, tak... No. Chcete reakovat? Ještě to dodej. No já si myslím, že vlastně mělo být nějaký kolečko no. Jako z toho publika. Něco. Já jsem to neřekl, ale je to kolečko. Tak se to myslel. Zeptat vás z pedagogické fakulty, jestli jste na to na koronavirus a s tím související přerušení prezenční výuky v středních školách a základních školách reagovali nějakou diskuzí o distanční výuce a jak by se to měla postavit pedagogická fakulta v budoucnosti. A závěrem, Boris. Já bych se vyjádřil, nebo chtěl bych říct svůj dojem k té expertize. Já jsem totiž vlastně během celé té koronakrize sledoval odborné lékařské časopisy, abych zjistil, co se vlastně děje. Do dneška nevíme, co se děje na té odborné úrovni. A byl jsem úplně zhrozený tím, jak se vytváří mediální hysterie kolem naprosto neověřených faktů. Ostatně profesor Primula a Žhrdina taky v přímém přenosu změnil názor a řekl jim už někdy v březnu, že se má promořovat, že tím se nejvíc ublížil. Tam prostě není žádné vítězství expertizy. Já naopak to vidím jako naprostou prohru expertizy, protože nikdo neví. Tady se mluvilo o katastrofě v Itálii. V Itálii žádná katastrofa nebyla. Na Sicílii byla úplně v pohodě. Lácio, většina Itálie byla v pohodě. Jediný problém byla Lombardie. A v Lombardii ještě taky ne všechna města. Nejhorší bylo Bergamo. Nikdo neví přesně, co se tam stalo, proč to mělo tak strašný průběh. Proč tady, když na Karvinsku onemocní 1500 lidí, tak není skoro nikdo hospitalizován. Když to tam prostě umírali lidé po tisících. Zdá se, to, co psali v New England Journal of Medicine, nejlepší časopis na světě, že se tam dostala ta infekce do nemocničního systému. Že oni vlastně hospitalizovali pacienty s covidem a nevěděli, že mají covid. a navíc ještě nevěděli, že ta infekce se je asymptomatická. Podle posledního preprinku 74% lidí v Lombardii, kteří byli ten virus, neměli žádné symptomy. A takže samozřejmě, že ten lékař, když nemá symptomy a neví, že je nepředpokládá, že je nakažený, přijde na onkologii, tam nakází ty pacienty, oni zemřou. Další věc, která se tady nezmiňovala, je, že medián věku ve Švédsku, v Británii, v Itálii, v Lombardii mrtvých je 80 let. Jo. To se vůbec jako nezvýraznilo. Jsou to lidé polymorbidní, kteří mají 2, 3, 4, 5 nemocí. Mm. Takže ten zdravotní stav je takový, že ten virus do nich jako šťouchne a oni zemřou. Takže toto je, a tady se z toho udělala tak neuvěřitelná hruza, že já bych dokonce řekl, ne, že to lidi spojovalo, že se tam lidi se báli. Já jsem viděl lidi v lese chodit s rouškou, v lese. Lidi se báli jedno druhého, mě člověk přivezl nějakou zásilku, já jsem z domu vyšel bez rouška, on mi ji nechtěl dát, protože se mě bál, protože zemřel. Tak to je, já si myslím, že ten příběh není dopovězený. Že teďka máme otevřenou Evropu, všude se cestuje a kdyby byla pravda to, co říkali ti epidemiologové, ten Ferguson, na základě kterého si zavřela Británie, kdyby to byla pravda, tak tady už musí být katastrofa. Tady musí být zaplněné nemocnice a lidi umírat na běžícím pásu. To se neděje. Hmm. To se neděje dokonce ani v Karoline. Kde máme horníky, 1500 horníků a jejich příbuzných, ti horníci fárali a nevěděli, že to mají. Dobře. Díky. Takže závěrečné. No to je poznámky. Perfektní, jako, myslím, že to, ale víte, jestli můžu reagovat na to, co tady zaznělo předtím na tom panelu. Přesně to, co já jsem jako reprodukoval, byl, že pokus vystihnout, samozřejmě to je jak zachytit puding, jo? Pokus vystihnout poryv té veřejné nálady. Ve skutečnosti on to potom tady došlo k takovému posunu, že tam nejde ani tak o to, kdo se osvědčil a kdo se neosvědčil. To vy můžete mít klidně pravdu, že ti experti sami tápali. A spíš jde o to, jak to ta... pochopit, že tam byl jakýsi posun ve vnímání veřejnosti. Rozumíte? To je úplně subjektivní věc. Mediální masáž. Jasně. No. Jo, ale přesně to ve skutečnosti je, v tom Česku je klidně, myslím, že to, co jste říkali, je úplně přesvědčivý. I když já jsem některé ty informace slyšel už tehdy, tak jako některé z těch informací byly o tom, že to jsou především starší lidi a tak dále, ale máte naprostou pravdu, že to není úplně tak jasný, jak se zdá, a přesto ty lidi, a možná právě ta nejistota, ty lidi vrhá do náručí těm expertům, že si říkají, no tak jako vlastně nikdo neví, no tak... Oni viděli ty rakové v televizi. Jasně. Když se to vysílalo v přímém přenosu, my jsme čekali na prvního mrtvého, byl to 95 letý pán, všichni čekali, kdy tady zemře první člověk na covid. Jo. Byl to 95 letý pán. No, ale taky v tom New Yorku, že jo, ten hromadný hrob v tom Bronxu. To bylo veřejné, to všechno, to bylo. No, ty mrtvoly v tom Ekvádoru na té ulici, že jo, takže jasně, že ono, ta média samozřejmě seberou to nejsenzačnější a teď to opakují pořád, takže lidi najednou žijou v nějakým umělém světě, kdy z toho udělají normu a přitom jsou to ty výjimky, což ostatně něco podobného se stalo potom při informování o těch afroamerických a dalších antirasistických protestech. Že 300 lidí denně zemře v České republice. 300 lidí, jo. Můžete si představit? Ne na covid. Ne na covid. 80 lidí na rakovinu. Ale to, co se tady právě jde, je jako ne to, jestli ta veřejnost, jako ne to, co se stalo reálně, a i ve vztahu k tomu státu. Ne, jestli ten stát obstál nebo neobstál pod vedením Babiše, ale to, jak to vnímají ti lidi, jestli mu věří, nebo mu nevěří. Jo, jestli jsou poslušní, nebo neposlušní. To se polarizuje. Přesně. A je tam asi ta polarizace, co říkáš, ale ještě jsem chtěl k tomu populismu. Přesně, na jedné straně někteří ti populisti uklouzli na té šlupce, kterou si sami hodili. Právě proto, že tam byl ten poryv k těm expertům a k tomu státu a ten Trump to v podstatě nepochopil, ignoroval to a jel si pořád to svý a najednou se to postavilo proti němu. Ale potom je taky pravda, že v některých věcech ta krize jakoby jim nahrála strašně, protože ona vlastně, a to souvisí s těma maskama, s tím zdravotním materiálem a tak dále, Najednou i ti liberální proglobalizační politici typu Macrona začali říkat, je třeba relokalizovat, je třeba deglobalizovat. V určitých strategických odvětvích my musíme mít pod kontrolou výrobu určitého zboží. Jo? Což v podstatě říkal Trump. A všichni na něho plili, jakože co to je za divný diskurs, přece víme, že ta globalizace je výhodná pro všechny. Ne? A on najednou do toho tady sype písek, zavírá hranice, zavádí cán některý zboží, jo? Najednou klade takový nepřípadný otázky. A teďka najednou je kladou ti neoliberálové typu Macrona. Jo? Že se na tom znova musí ten stát, po případě ta Evropská unie, zamyslet. Jo? A v některých oblastech deglobalizovat. Jo? Vrátit zpět tu výrobu. A ty státy to mají kontrolovat teďka. Jo? Takže tam si myslím, že zase nahrála, protože vlastně ti národní populisti vlastně tohle říkali přesně. Oni v podstatě se stavěli. Marine Le Pen, jo? Tohle říká, ona taky hned říkala, teďka to najednou Macron objevil, my už to víme 20 let. Jo? Takže tam zase ideologicky zapal. Jo, tam byl i tady tenhle protipohyb. Tak já si myslím, že to je i ty reakce, co zmiňoval ty, že to je zajímavé, že prostě ta doba je taková těkavá, jo? Že taky ty názory těch lidí, to, že se mainstreamují věci, které předtím byly marginální, určitý, já jsem to zažil úplně to stejný, že určitý názory, které předtím byly marginální, tak najednou jsou v mainstreamových třeba médiích, jakože názor, s kterým je třeba se nějak vyrovnat, nebo možná, že by to šlo, což, ale působí taky všelijaký, to nazývám to těkavostí, že jako se to taky může zvrtnout úplně naopak. Že souhlasím s tím, že příliš asi brzo to nějak jako uzavírá. Můžu jednu krátkou odpověď na jednu věc, která tady zazněla, všichni adresovali, to říkal myslím Petr Rohel, a týkalo se to Evropské unie explicitně. No. Nepůjdu do detailů, protože by to bylo dlouhé, ale platí přesně to, co říkal Pavel. Není rozhodující to, co se reálně dělo a o čem lidi byli přesvědčili, že se dělo. Ale oni byli v různých zemích, říkám, mojí profesí zrovnává veřejný prostoru Česku a Německu, přesvědčování úplně jiným způsobem a přesvědčení jinak. A byly proto jako opravdu pádná fakta, kdy takhle, já jsem třeba teď četl rozhovor s bývalým řeckým ministrem financí, který má všechno jenom ne důvod milovat Německo, jako v té době, kdy zkrátka se tam řešily ta strašná krize kreditu a tak dále. A on si velmi pochvaloval na to, jak neuvěřitelně rychle ve srovnání s tou situací tenkrát nyní reagovala Evropská unie, že tehdy to trvalo roky, nyní jenom měsíce, a že vlastně já bych skutečně varoval, abychom evropskou reaktivitu nebo rychlost reakce Evropské unie měřili tím, co oni píší většinová česká média. Ten obraz je fakt strašně zkreslený v neprospěch EU. To neznamená, že tady chci obhajovat všechno, co Evropská unie dělala, některé věci zklamala, některé ne. Do jistý míry můžeme se dohadovat, jestli tam došlo k tomu hamiltonovskému momentu, že jo, vlastně, kdy zkrátka najednou si Evropa bude půjčovat evropský balík a bude za to ručit sama, a i když to budou čerpat státy, že jsme v analogii ke sjednocování USA. Tyhle vlastně fiskální, bude, fiskální unie. Vlastně neuvěřitelně rychle. Jo. Tak, vlastně, myslím si, že jestli něco opravdu platí, tak je to akcelerace mnoha procesů, které už nějak implicitně více nebo méně v té společnosti byly, ale ještě paušálně EU zklamala, je myslím velmi silně ideologicky vyhrocený statement a dá se legitimními daty doložit i úplně opačný statement a nechci se o to přijít, protože na to nemáme čas. Děkuju, Ondra už slovo nechce, takže vám všem děkuju za účast.